أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. سورة البلد مناسبة مكي سورة دي بزول کې 15 ورشم د سورې قاف نرسو د تاریخ نه مخکې دی. مخکې سره مربوط دی او په دې طریقه چې مخکې ترغیب ذکر کړه تضرع ته، عجزې ته، په اوقاتو د استجابت کې. په دې صورت کې ترغیب ورکی انسان ته کبد صالح ته رفتار، اجتناب بندول راولي د کبد سیئ نه. دارنګه مخکې تواغین د مخکنو امتونو ذکر کړو، نو دې صورت کې تواغی د دې امت ذکر کړي. دارنګه مخکې صورت کې اعمال سیئه ناکاره د منکرینو ذکر وو، نو دې صورت کې ترغیب د اعمال صالحه ته. د اوز د صورت ترغیب د تحمل د مشقت صالحه ته، او زجر د هغه چاته چې هغه بد عمل کوي، کبد سیئ کوي. په څلور آیات کې دارنګه صورت کې بیا صفات فعلیه درې ذکر دي او اسما پکې نو. خلاصه دا ده چې شهادات درې ذکر کوي په داود صورت تر څلورم آیات پورې. بیا زجر ذکر کوي په موصوف په درې اوصافو. دا هغه سړی دی چې خپل مال خرج کوي په داسې طریقه چې غیر شرعي ده، شپږم آیات کې. دارنګه عقیدې نشته د قدرت د الله، پنځم آیات کې به ذکر کی. عقیدې نشته د علم د الله، اووم آیات کې به ذکر کی. دارنګه ترغیب د استفادې د اسبابو د علم نشي درې دي، اما تمیز راولی په منځ د طریقه شرعی او غیر شرعی کې ترایات لسه پوري. بیا ذکر کوي کبه د صالح چې مالونه خرج کړي په هغه ځایونو کې چې شریعت وایي چې خرج کړي، او دا دریری سره د وجود د شروط او ثلاثونه بشارت به مو سره ذکر کی اتل سات پوري. او تخویب بړون به قسم ته ذکر کی کبه د صحیح چې کا او انفاق کو په داسې مصارفو کې چې شرعی نه وو. لولس او شلاحات کې بسم الله الذي اوضح سبل الهداية والضلال. الرحمن الذي حفظ اموال العباد عن الضياء. الرحيم الذي سلم اصحاب الميمنة عن الشؤم والملال. خاص ومدد دنم دا الله اغزات واضح کړی دي لارې د هدایت او د گمراهه. رحمان ذات دی، ساتنه کړی دا، حفاظت کړی دی د مالونو د بندگانو د ضایع کېدو نه. رحیم ذات دی، بچکړی دی خیاس والا د شؤم نه، د سپیروالی نه او د ملال نه. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ابتداء الله قسم کوي او گواہی پیش کوي چې لا اقسم بهذا البلد. تفسیر سوره واقعه کې د دې لا تیر شو، او دلته مطلب د لا داده چې انسان دې دا ګمان نه کوي چې دې به هیڅ محنت او مشقت نه کوي، بلکې لا دا سینه دا او قسم بهذا البلد، قسم کوم په دې خار باندې. هذا البلد اجماع د مفسرینو چې مراد د دینه مکه مکرمه ده، چې هغه ام القرى ده، ام البلاد وته وي، او د دینه ټول ځمکه غوړولې شوې ده. نور فضایلیم دي، سوره بقره 126 آیات او سوره ابراهیم 33 آیات، سوره تین کی تین آیات براشی، سوره نمل کے اکن میں تیر شوے دے. ایک دے ذکر ہو کنا بلد مذکر دے جنس مکان تا ہوئی، او مکہ پا دے مسماشو تعظیمن، تسمیہ دا خاص تا پیس میں جنس ترا، او بلدہ او خاص ٹکڑی تے لکھی گی. وانت حلم بہذا البلد، او حال دا جستا بیزتی کی گی پا دے خار کے. تا جملہ معترضہ پا میں دا قسم جواب قسم کی، ا دا جمله د دیو جن ذکر کړه چې په بلد حرام باندې په قسم کولو کې دله دخل لې. لکه شروع سو براش هل مفسرین د دې ډیرو جوړ لګي یو دا چې دا په معنا د مستقبل او بشارت د فتح مکه دی رسو د هجرت کولونه معنا طالب الله اجازت درکې د قتال کولو په دې خار کې او رسو ول اجازه ورکړه یا دې موجدار چې هل استحلال د حرمت توي لکه لا تحلو شاعر الله کې معنا تیر شي او معنا مشرکان صاحب عزت کوي په دې خار کې په اراده د قتل او په وېستو په سبو شتم کنزلو بدردو درمه توجیدا دا چې تبې ګناه مقیمه په دې خار کې او مشرکان په دې کې هر قسم ګناهونه کوي وان تحل تا ټول معنی دل دا غسته شي صاحب عزت کوي په دې خار کې دا ظالمان خلق صاحب عزت کوي یا تا ته به حلال کی الله دا خار دا دې بر ته حلال کی او رضا روانه په والد و ما ولد او قسم دې په هر پلار او په هر بچی باندې والد د دین چای مراد ادم علی السلام دی ادم اولد نه دا ټول اولاد مراد دی لکه امام مجاهد حسن بصری بیا اکثر مفسرین هم دا غوړه کوي او سو کوی عام دی او ما یو په دې توجیه چې کلمون غا د مان مراد د والد نه مراد ادم علی السلام والو د ما اولد نه دا ټول نسل واخلو نو ما لوی شان او کثرت د اولاد ته اشاره وکړه لکه والله اعلم بما وزعت کی غما کی دغه لوی شان پروتو کنه یاره دیو جنا چې په اولاد د ادم علی السلام کې عقل والا او کم عقل او بی عقل مشته کنه هغه ټول ته اشاره ده او بیا د لا اقسمو د لاندې دواړه قسمونه داخل کړو ذکر دی یو بل سره پوره مناسبت ته هغه ده چې هاذ البلد مسکن اصلی دی او ادم او اولاد ساکنان دي او دغه مسکن نه ټول ازمکه وغړول شو نو په ټول ازمکه باندې اولاد د ادم خارش او مهنت او مشقت کوي کنه دا قسمونه گواهه پسی لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړل موږ انسان فی کبد په مشقت کې په مهنت کولوږي جواب قسم دې کبد پاسل کې شدت ته وی او مراد تینا سختی دی رول دی بدنی کمالی اختیاری سختی وی که غیر اختیاری عملونه د خیر او شر ټول ته شامل دي قرطبی هغه مکابدات بیا تقریبا 15 تفسیر کې ذکر کړی وو انسان چې والد پیدائش نه تراقبت پورې په مشقت او تکلیف کې دی پته ولګی چې قادر علی کل شی قادر مطلق عالم به کل شی نه دی بلکې د زړه پاسه قادر او عالم ذات شته چې الله جل شانه وو دی نو په کار دي چې مهنت او مشقت د الله د حکم د لاندې کې ازادي نه کې خپل اختیار نه چلی کنه بیا مناسبت د قسمونو د جواب قسم داده چې زمکه د مکی خصوصا د ډیرو مشقتونو زمکه دا تر دې پورې چې غوره د ټول مخلوق چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پاغه باندې هم پکې ډېر تکلیفونه تیر شوی دي او ټول ازمکه هم بیا عموما د مشقت او مهنت دی لري بغیر د مشقت نه پایې کې ژوند نه کیږي معیشت نه کیږي او دارنګ د دې ساکنان او اوسیدونکو چې آدم علیه السلام او داغه نسل دی هر وخت په مشقت او تکلیف کې دي د چا مشقت صالح دی او د چا مشقت سیئ دی لکه حدیث کې راغلی وو نبی علیہ السلام فرمایل کل الناس یغدو فبایع نفسه فموتقها او موبقها دو قسم خلق دینو او چې سار کوي نو څوک ځان ازادي او څوک ځان هلاکي نو دا دلیل او شاهد دی چې د انسان په ژوند کې ضرور مهنت او مشقت شته لیکن دله په کار دی چې مشقت د خیر وکي او د قدرت او د علم د الله نه ځان آزاد نه غني خپل اختیار نه غني ایا حسبو ایا دی ګمان کوي الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ شُبَنَ لَرِ قُدْرَت پدبان دې حصو کوم دې آیات کریمه نه اخر د سورته پورې د وقسم ذکر گئی یو شقیده ناکاره مشقت والا کبد سیئ والا او دویم سعید دې صحیح مشقت والا کبد صالح والا نو دې آیات کې زجر دې پاکیده د انسان شقی چې د قدرت د الله نه انکار کوي د دې وجنه داغه د حکمونو د لاندې خپل ژوندګی نه تیری او چونکه دغه د عقیده ډیره غلطه وا ته دی وجنه وی آیا حسبو هدي دا غلط ګمان کوي چې په ما باندې چا قدرت نشته الله یقدر علیه احد یقول دی وی اهلکت مال اللبدا ما خرج کړی دی مالونه ډیر لبدن ډیر دا خول د په طریقه را تکبر او د فخر دی او دا مثال دی د مشقت سیئه او مراد د اهلکتنا دا د چې په دشمنی او په مخالفت د نبی علیه السلام او د سنت داغه کې ډیر مال خرج کو لکه سوره انفال 36 آیات کې دا مضمون تیر شو او دا جمله هر غ انفاق او خرچې د مال ته شامل ده چې خلاف د سنت د نبی علیہ السلام نه خرج کړي تک په اشاعت د شرک کې په اشاعت د کفر کې په اشاعت د بدعاتو کې پر رسمونو رواجونو کې په فسق او فجور او فحاشه وغیرہ کې چې کم مال خرج کیږي کنه نه دا غلی اخلاق تو کې احسب ان لم يروا احد آیا ګمان کوي چې نه ویني د له سوک دبل زجر دی پاکی در دی بدبخ انسان چې الله غیب دان نه غني او د دې وجنه ناکاره سیئه مشقت کوي او کله چې الله قادر او غیب دان نه غني نو حساب کتابوم نه مني کنه د دې وجنه د الله د احکام وبندیم نه کوي ته د خیال څه دی چې ما سوک ویني نه اده چې سوکوما نو کوما علم نجعل له عينين آیا نه دی جوړ کړی مونږ د لره دوسترګي مانا اسباب دو خیارتیا می ور کړی دی کنه نو ځان دی خیار کی کنه او لسانا او جبا و شفتین او دو شونډه او هدینا هن نجدین او خودلی دی مونږ ته د دولاری بالا لاری لار د هدایت او لار د گمراهی او د دلالت دیکي تذکیر دی په مخ کو نعمتونو هغه داسې نعمتونه دي چې پاره سره په صحیح او باطل مهنتونو کې فرق کې دی شي هغه نعمت د دسترګي چې پاره دلیلونه د حق او باطل لیدي شي زم جبا او دریم شونډه چې په دې مجموعه سره خبرې کوي د حق او باطل د علم د لپاره تاسوونه کول شي کنه خبرې کول شي د حق او باطل نزان خبرول شي او نورې فائدې پکې هم ډېری دي نو سلورم نعمت بیا هدیناه النجدین هدایت تیر د بولارو هدیناه ته هدایت نه مراد بیان دی په وحی یا خودنه د عقل ورکول دتا النجدین نجد فاصل کې اوچت زیته وي او مراد تن لار د خیر او د شر او حق او باطل لی چې په صحیح عقل او واحد واړو سره دا غي منځ کې ښکاره فرق راځي او نجدین او تر دې وجنو ویل شو چې دواړه لارې دا ښکاره فرق لري لکه دوه ډېرې چې په ځمکه جدا جدا ښکاری او یو قول په دې کې دا ابن خالوی عربو سلاسین کې ذکر کړو چې چا وی یو قال عرفناه مس الصدین نو مراد د دین سینې د مور دی نو معنا دې مې چې دنیا تر اوستو ترګې چې با او شونډې مې ورکړې دغه قواله کمزوري وو نو ما وته خو له سینې د مور او د داغینه بل روزي حاصلې کنه الله تعالی ته شینه پیدا کړې هدیناه النجدین حاصل دا چې ردې نعمتونو په ذریعہ د حق او باطل منځ کې تمیز کې دی شي نو ولې دا بدبخ او شقی انسان مهنت سیئه کې ناکار مهنت کوي فلاقته حمل عقبا لونه نه دی ورختلې له پکند او باندې وما ادراک او سپترتا تمل عقبا چې سده کنداو دغه ترغیب به مشقت صحیحه تا او رد به مخ کې عملونو او کېدو چې هغه سره کامیابی ناراضي اقتحام اصل وی په زور یا په بے فکرې په یو ځای کې ور داخلي دل او دلته مقصد سختی تیرول لی په کار کولو کې عقبا لار په غر کې چې سختی او پاغې کې اوچتوالی او میګه تکنداو وي زمو پښتو کې کنه ادا په طریقه تشبیه ده معنی ایمان او عمل صالح او خرچه د مال کو صحیح مصرفونو کې دا مشقت صحیح هدي نو په شانته د کنداو د غر دی کنه ګران کار دی چې هغه باندې ورته ریدل ګران دی لیکن انسان دا غي په ذریعہ د یو ځین بل ځای ته ځان رسي کنه ادا جمله خبریه ده په نس د اکثر مفسرین بعض وی دا جمله دعاییه ده او دعا د شر د امام بخاری وی به مراد د دینه عقبه په دنیا کې ده او لا په معنا د لم ده ځکه لا په فعل ماضی باندې تکرار غواړي دلته تکرار نشته لیکن ښه خبره ده چې د عربیت د قانون د پاره د قران تعویل اون پلی شي فلقتها ملقبا نو نه قتل ویلا پکند او باندې وما ادراک او سسیس او یا در کړی د تا س پتر تا تا ملقبا چې څه د کنداو دې جمله سره عظمت شان د کنداو د عقبې ذکر کړي او دې سره تعلیم د عقبه او کې په معنا تشبیهي چې فق رقبتن شپ امور اپا ذکر کړي چې هغه تفسیر دې د کنداو ښا چې دا کنداو باندې قتل سړي اغه دادی فقره قبا دا خلاصول د سټونو دی دا غي د پاره خرج کول لیکه یو سړی قرض کې باندې مؤمن موحد دی او ته دا غ سټ د قرض نه خلاص کی دا رنګ دا غ سټ باندې جیل کې پروت دی بے ګناه ته دا غ د آزادولو کوشش وکي دا غلوم به د فقره قبا ته په دې کې مال خرج کا او صحیح خرج غي صحیح خرج لکه شیخ القران د پنځیر الله دې رحمتونو کې هغه وي په صورت کې اصلاح د بلد ذکر کړي اصلاح د خار او غي موضوع ده د دې وجه نه هغه امور د ایمان سره ذکر کړل چې د احسان کولو د مخلوق سره تعلق لري معنی د کلی اصلاح په دې امور سره کې دي شي په کم کلی کې چې په صحیح طریقه باندې خرج کیږي کنه په دا هغه کلی اصلاح راځي کنه کلی رواني کی خرابي دلته هم دا مقصد دی چې فقره قبا خلاصول د سټ دی مراد د رقبینه پوره انسان د ذکر د جز مراد دی کلی او خلاصول داغه د غلامینا مریوالینا د قید نه د قرضونو نه د ګناهونو د کړنې نه او باسي ګناهونو کې خطرې مهنت او مشقت ته کې څه پیسې مو لګي خو غبل طرف تکي سنت تیرا واړی دارنګه جهل له بګي ا دې د جهالت نه راواړی د قران درس ته کې نه د حدیث درس ته کې نه خپل مهنت ته کې چې په مسلې پوهږي د مظلومیت نه ظلم پکېږي داغه نه اخلاص کې دا فق دې ټول ته شامل لې دې خپل مال خرج کې فق او رقبه دا لفظ دې ټول کارونه ته شامل شو ا دې مخ کې ذکر کو اشاره ده چې دا عمل د ټول صدقاتونو غوړ عمل لې په دنیا کې او اطعام یا خوراک ورکول دی فی یوم ذی مسغبه پا غروز لوگی والا کی یوم پا داس روز کی ذی مسغبه چی لوگی والی مسغبه سغب لوگی و اشتحاد خوراک توی چی سوڑی دیر اشتحای کی گیڑی کی گی خوراک تا او اطعام پا زیلت و ثواب دی لیکن پا وقت دلوگا کی بیا دیر زیاد ثواب دی تو دا قید دا مزید فضیلت دا پارا دی مقام کی اشاره دا چې محتاج به مخکې کولی شي په غیر محتاج باندې کنه فی یوم ذی مسغبه معنی دا چې وخت انسان پاغې کې وږي یا دا چې زمانہ چې پاغې کې قحط او غنم جوار اجناس نه پیدا کیږي او دا چې روز چې پاغې کې په یو کور کې مړ شي وي ناغه کور والوم ته عام نشي تیارول کنه ولی غریبانان مشغولی په غم باندې نو په کار دي نور مسلمانانو له تاریخ خپل خپلوانو له چې غیر خوراک راوړي دا ثواب دی او دې ته اشاره دا غو حدیث کې چې جعفر رضی الله عنه شهید شو نبی علیہ السلام کور ته راغی د ترزیر د علی رضی الله عنه مشرور کنه او کور کې ویس نو لعلی جعفر طامن فانه اتاهم ما یشغلهم جعفر کور والا ډوډۍ تیار کړي ځکه په دې داسې مصیبت راغلې چې مشغوله کړې دي زیره ورځو پورې کم از کم د باندې هغه بوج پروت ته کلارې مړ دې رورې مړ دې خورې مړ دې مورې مړ دې دا رنګ نور څوک د پړ غم دې ظاهره ده چې هغه خپل اخلي پخلی نشي تیارول ته ولا تیار کا او دا مطلب نه و چې نور کسان به راضي ولته بدګيږي تشيږي دا چې کوم الله باندې دلته جوړه ده زمون په دې ملک کې دا شرط هم نو ته سورې هغه خپل خپلوانو له پکارو چې غي ول وروړي نه غي ولټ نه استي چې نور خلک به تیاری او دې بزان په پړ صحیح دې بزان تاسو يلته شرف پلان کیرا اوستو ډینګیرا اوستو د ترځوي د ماماځوي نه سي ولې ګورم روان شي نو وی پلان کی روړې کړي دا ا داګه لپاره مستقل چاندي کیږي او کلی کی کمیټې راغې دا کومه لبا جوړه ده او دا کمیټه که به دې جوړه کړې وي چې دا سور ودی راکې کمړي باندې دغه راغلې ده دې کور ته بلی ګونو صحیح وا او دا غمو که خادي و چې تا دا غم نه خادي جوړه کړه خلک واغله بیا ځان نه راتي بډاګان راشي یو کونټه کته وګرځي ویزه اوس پکې مزید حاضر وځي خو بدل ته خرو او سو خو دا چا کار دی چې غدا ته غمونه صحیح کوي چې و نه شي اوس وخت پکې نه بیا ډیر زیات خپي او چې زر زر وشي کنه یو ځای کې بدل و دې تیریش نه بیا بل دې ته ځان ورسوم نه بیا بل دې ته ځان ورسوم بس داغه دا کاری ښه او چې کله تا نن دا کار کړی دی که نه چې دا غبل مړه شو دی پهغه غم دی نو پا خو غم راغلی دی په کارو چې غله ډوډی شوی وي تا او سرم ځان شاملې باجه کو سباله به تر دنیا نه ځې ل یخې او نور به خوشحالېږيه د شرک پاډوکو بهغلی وي او مضې به کوي دا به تا سره کېږي چې څنګه د کړي دغه شان به کېږي جو ساجز کې احساس کرے پر ویس اوس کو آن ملے کچھ دیر نہیں اندیر نہیں انصاف اور عدل برس دیے اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دس بدستی ہے لاس پلا سودا دا ایک اوا تا سره بکیږي نن تفریدا ان شاء الله رضی غم نه بدخلات شيخه تباله بدا غم پتا راشي او ستاب هم دغه بنیاد وزيخه دا چلبي ادا یو لب جوړه دا مونږ پکې ځان بوخړه دا په عربو کې نشته ورخه یقیني ده چې صحابه کرام تابعین ائمه مجتهدین نیکان خلق ټول په دغه علاقه تیر شوی دي کنه دا چې موږ اوس کوم پاتې نه دا دغې نسل لګنه تمونږ چاره سره یو ناغې نسل نه ظاهر ده چې په کارو شي په یوه کې دا تور طریقې موجود وي کنه زه ودی خو څوک چې په مکه مکرمه کې راځي کیږي زه ودی خو څوک چې په مدینه کې راځي کیږي ور اختلافي مسلې نه دي اختلافي سوره مسائل دي چې لکه رب الیدین او کا یا مکه وا یا امین په زور وا یا په دمه وا یا تورکو کا یا مې کا دا اختلافي مسائل دي کنه جانبونو ته دلایل دي اور یې غاړه ته امامان دي لیکن دا غي بارک ان شاء الله وي او عمل الحرمین ارجحو د مدینه او د مکه عمل ته وره هغه په ټول باندې وچته بس هغه قاعده ذکر کړی د حجت الله کې چې دا غي عمل ته وګوره ولې دا غي عمل ته وګوره هغه اصل عرب دي اده مخ کې نه روان دي پاغه نسل کې نه دا غي عمل ته وګوره نه هغه په نور وګوري دا مطلب نه دی چې کنه هغه بل سنت نه سنت به هو قرواله بد دی وګوره نو دا غي عمل ته وګوره شهید الله به کوي را پای باندې هم دا مړی راځي روزانه مسجد نبوي کې او په دارنګ په مکه معظمه کې خانقاهه کې بلا جنازي کیږي دروازه هر موس په جنازي سره او شپږ راځي اره سو دیو خو چې دغه شی جوړې دا کومه لبه چې مونږ جوړ کړی دا چې کسان برازي ایو وری او ته بچې مې چې راځي مې موسم نه ایو بل سره بغلې وانت لار کې وې چې ته پرونی کړی مې هرکا بیا ور ورکه تا پرون دوانه کړ بیا په خلاف لته ودا ګوګل هغه په سکی په دوا دې ښه په منته ګورره مسار مونږ نه کړی دا ما سپخین مونږ نه کړی جامع اسخادي کده مونږ وته وې نه خخته ګر وخت نه اولی هغه برازي زما مړی دوا دوا کې او هغه په دوا زما مړی الله بخیا او هغه برازي څه دوا بکې دنه تاسو لګوګا پتا څه دا او په دغه دځ کې نهسته دې صرف یو غلط سوچ راوړو دغه دځ کې نهس په لار هم پر دې غیبت کو بل پسې اړمو دغه دځ کې نهس نو ما یو کاروباري ذهنو ګوشاړې سي کولې کټي سي کول او بل سي سي کول او مټرې سي کول دغه ذهن کې راغله نه پي کې لاس سره پورته کړو خپل ذاتي راځي کړو لاس دې دد پدې دعا مونږ دانو شي دعا مکو مړی تا او کو وتا دړنه وتا او کو جمعه تر نه نوځه چې څوک دې مونږ ویني د الله درزا پر ستارورو کفرس کړه ترزیه کفرس کټه برواله دی کوم مسلمان دی کتا سره دوستانه یو دره کاته جمعه کیو کو الله ته وجاله سوال ولوکا ان شاء الله الله به قبول کی پر کوم الله بچ مون کو کنه دا ټول یو رسم دی او رواج دی روان را او پای کې بس دغه لبی ریجه دا چې کمړی والے دغه خانه ته خانه شیخه کینا پاسا ټینټ ټینټ ایو یو تن برادی ته پوسټ دی کیچ کاکا څنګه مرشو لالا څنګه مرشو ماشي څنګه مړه ده ا دې وته پورا هغه میرا غزل ذکر کوي چې دا چلو شو هغه چلو شو بیا پلان کیږي ته بوته بیا ډینګي یو یو ته دا خبر کوي چې ما هم کیږي کنه مره رګونه وشي مره کنه سر وبند راځي ا چې دو سلور ولې تیری شي بیا کنه بیا دې ته پوسوکا یو میاش دا غمل نه نیږي دا پرون تا داله بکړې وا ته نور لتلې نه نه غي تعال راځي نو تا بس داله بکې غني فرش ته سم نو دې کې صرف دا ځان خولې کړه دې غالي شپارس کسان لاړ شي نوم نمبر په نمبر وي بیا دا و کې نابل وي بیا دا و کې لکه زه او خیم ځان چې زرا غلې مغاسم ګر مې وي وي وي یو آسان کار نه کوي چې اجره کې او کورسې کې دی حالت کې او رجستر کې دی او کس ناس دي چې کوم کسان نه نو دي نمونه بوله لیکي چې نمونه لیکي په دې غوې مې نه بخلا شي کنه چې دې غالي بیا دا غالي دا غالي دا غالي الله پرې نه کته کیږي بیا دا و کې بیا دا و کې دا څه ټوبو وي جوړ کړی دا الله پورې خندانه کوي یره یو تن لاله شه دا غنه څو غواړی کنه دا غیسه اصول شته کنه نشته زه یو ورور نه څو غواړم ته مطالبه وته پیش کوم څه طریقه باندې وکم دا هونه شه خو دې خوکه کوم بیا ته ابو شغشه تاسو خو سر نه او طریقه نه درځي چل نه درځي ابو العینا یو ډیر ګب شپې سره یو تن یو دې جمعات کې لګیا دی د میری لیکلې دي او یا الله ثانه غواړم یا الله چې غه کړل کبه چې غه نه ورته وي او دا پلان کې دی کنه له دې کوی تاره چانه نه وښتي او ته ته غواړی دا غنه غواړم دا نه وځي مې غواړم نه په دغه وختو طریقه دا راځي دا دعا آداب تاسو ذکر کړی دی په اجازه فزارې پکارداري چې مخکې حمد او ثنا ویلې شي بیا دا چې پاکیره د وجود پاکیره او داس کړې ده مثلا کپو داس کېم نه ده په حال کې ده جامع پاکی دي غلط سوچ نشته غیبت نشته پردو خورلنو ته قتل نشته دا ټول سيزونه ته لرکا بیا چې دې سوال کینو کې دي شي الله او ساجر ورکی موږ دا نه وځي دعا مکوا خدا په کومه طریقه او کومه ترتیب چې ته کار سره روان کړی لار شوې د عربو نه چل زګه مړه د پاغي باندې راځي د مړي هغه هم خفيږي چې چل کی دا لږه کی شامي خو لیکلي دی وستاره سنټر کتاب او غساره پر قران دی تاسو مر پتاوي چې دی پتاوي دی وبان نام دادل پتاوا امدادل احکام او کفایت المفتی دا پتاوي عثماني ټولې ما سره شتا اسمه پتاوا پتاو رشیدیا پتاو محمودیا هغه ټول وګوره داغي د پر سنټر شامي ده دا د احناف پتاوي دی ګنې نه چې شامي سنټر د خو شامي خو لیکلي دی چې کلا خلق مړې دفن کیو دا غین را واپس شنو خلق د پخپلو کارونو مشغوله شي کور والے د پخپل کار مشغوله شي د نو ولې شغه بدل ته کېناس خلق بوله را دي کوم دی ویلې هغه پخپل کار دې مشغوله شي عجیب بیا ر دې مې روزي ر دې مې روزي دا غانې ځان لکه نه خپل اپریل دا خو سړو غشي زو او خزو په کله بجوړا کړه نو دا خزو په کې جدا لاس نیوي دې خزي بزي راځي حالانکه د فقه حنفي معتمد او معتبر کتاب دی الحديقه النبيه د الغني نابلسي مشهور حنفی مولا هغه وی ولا تجلس النساء قطعا د سعود پاره چې کله دا حرام پکې نه دا جمع دوا غانی او دا بیا دوا او کې بیا دا چایانه تقسیمول پکې نه او فرض کوو جنازه کې او قبر کې نه دي شریک شوی او رستو خبر شو دل راضی د لاثور کی تعزیت وته وی کنه دعا نه دا تعزیت ته ناغي راتلی شي ټیک دا اجازه ته غور نه دی ګوره ها غور داري چې داړو نه کوي ټول لیکل دي د کته کبیرینه چې والا تر شان برم مبسوطه پوری ار یو وی چې غره دار کې نه کوي او ککې نو اجازه ته خو سره د پاره کنه ته د خزو ولا تجلس النساء قطعه د خزو یې سر نه غم نشته ای دا غانې کوم جنرال او ټیک دا د مړی لور ده مثلا بل ځای واده دا براغلی خامخه غم راضی به کوي نور خپل دی نه براغلی دا نه وایو لیکن دا خو دی خو دی یو ځنه بل ځنه ما کمانه چې راجم شو یو لوی شرم غون جوړي دا کم دین ضرورا دا چا ویل دی محمد رسول الله ویل دی یره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا ویل چې تاسو دا څه وکړي دا کم دین په دې باندې یو مولا هغه نه کید مولا خزه پکې مروانه نه بلکې هغه پکې مشره ده اپ اخر کې هغه الله اکبر ویل کسان چې دی الله اکبر وی په دعا کې دعاګانو کې چې پکې الله اکبر وی اسو پکې په خوږ आवाज هغه شی شروع کی تا یو لوی لبا شروع نه اپ دې کې لک سات پس په جړا شي سان دی په جدا وی اخو خې ځانو کړه وی جړو او کچه ته ډوړې پکې رانه لا نو ته پټې موشه دا چې بده بده په لار رواني ایو بل ته وی دلته زموږ یو ملګری هغه وی یو بوي دا خپل خدا سي روان आवाज وا نا بل بوي د پاسه به ماچان بنګېدل نا بل یو خور څه کې وخی زیړ پراتو نا بل یو ښه ځانې و تاسو ولې الته څه کولې نه دي اجه کلال ته کې کار برابرې کنه او چې دا اغي کار کړی نو سبا دغه مجبورې نه خلک ها الله او د الله رسول او اخرت تر څه تلې راغلي نو چې وی نو بیا وی یې رسول خپل پروتو سبا باغونه پلان اورینګ دا دغه خو خبري یې سړی دی خو په خبرو باندې بتاله الله ته ډیګري درکې هغه مردار په منی چې هغه یو پتن لګي صاحب یو دینه سره ما سفین بل دینه سره وای خوړو پړونې د کټ په باندې باندې یې کړی اچھا اچھا وته زګا څنګه کې شماله بګوته ګری جوړوي دا الله بندوي ټوټېم را روان دي د حجاز عمل ته وګوره قران کریم وی ورکا غریب له خوراک ورکا چې لوګې دې او فرص کا اغه سمې نه لري لکه په دغه ورځو کې نو تاسو شریعت وی ورکا غل ورکا هغه چې د باندې راغلی هغه په ډېز غم نشته هغه ډکوا د شو اته صفاوای ملمانه دي دا باندې کسان وی وی ملمانه یې سارشه حالانکه صفا لیکلی دی فقه حنفی چې ويكره الضيافه دا مکروه تحریمی دی حرام دی چې د ملمنو आवाज کوي دا ملمنو د ملمستیار وز د خپل خانه ته خانه کا ته خو د غمو د خفقان وز دا اته ملمستیاګانی ورکه خلکونه او ټیک ده کله ایس خپل خپلوان بل ځای مړی راغله تعزیت لا یا جنازې لا انته لار شي دي ثم کان من الذين امنوا او مسكينا زامتروا یتیما زامقروا اغه یتیم تا چې رشتہ دار هم دی او مسكينن یا مسكين تا زامتروا چې خور والی یتیم او مسكين د دې تخصیص ردی و جو کو چې دې ډیر محتاج او حقدار دی زامقروا د دې تخصیص چې دا رشتہ دار دی د زیادت اجر او د ډیر حق د وجنه کو ځکه صحیح حدیث کې راغلی وو چې خیر خیرات په مسكين باندې یو دی یو درجه دا یو صدقه دا او په خپل باندې چې دیندار دی و دی یو خو صدقه دا او بل سیل رحیمی ده فل ولی ده کدی به خپل نه ورکه یو بل دې ته بیرسی الکه تا چې دغه لپاره د نوم لپاره استاد له جوړه واغستا چې استاد دا والا نو ستا خپل ترور دا او یا ستا خپل پپو دا یا ستا خپل ترزی دې نه غم خدینداری لکه مونږ او داس کوي برابرۍ تا غل ولې نه لې نوم که خپل څخه تعالی رضا لپاره کتا کولې خو دې خپل سره بده کړی دې نه دې سره هغه نه دې پرې خو دې اولري تمنډې او ټیک ده کنه دې سړې دا سره چې ته کویږي بي دي نه کنه دلته پیسې ورکوما دې په غلط دې کې لګي غلط کارونه کوي مونږ اوس نشته خو جدا مته علماء او صفالي کلی چې بي دیندار لور کبل لیکن ستانه به دینداري دنه به دینداري لیکن دې غلط اور کوي الله یې ډومبه غلط ورکا او بیا ټیک دې غریب له مورک چې زامت را باندې دلته مسكين او فقير یو سیس دې هر محتاج ته ویل شي او تخصیص په کېد د زامت را بسره د پاره د زیات ثواب دې او مراد د دینه داسې مسكين دې یا کور نشتا بستر نشتا یا اهل و عیال ډیر دی ناګر چې ګټه مټه کوي او ډیر محتاج دی په نسبت د نورو مسکینانو فقراو ځکه خپلې وز ډیری دي ثم کان من الذين امنوا بیا وی دی دا غچانا چې ایمان راوړلې وتواصو بالصبر او په خبره کوي او بل ته د صبر کولو وتواصو بالمرحمه او په خبره کوي او بل ته د رحم کولو وصیتونه کوي او بل ته دې خبرو تواصو دې کې درې خصلتونه نور ذکر کړي دلته یو سوال لذي چې ایمان خو په صدقه او په انفاق او خرچو باندې مقدم نه مخکې دي نو دلته ولي په سم سره ذکر کو د صدقې خبره مخې وکړو بیا وی چې بیا دې ایمان نه وړي دې څه مطلب دی پیدا سمره تعقیب ذکری د پاره یاد ساته او ایمان خو شرط او قید دی د پاره د عملونو نو کله مخې ذکر کیږي کله میانس کې ذکر کیږي کله رستو ذکر شي او کله چې په دې صورت کې مقصد ذکر د احسان د مخلوقو د دې وجنه هغه مخکې ذکر کو ایمان رستو ذکر کو او کان لفظ دلیل له چې ایمان با عمل کول نه مخکې او مستمر وي دا دې داسې ویدا پکې شرط دې صدقه به علاوه دلته فائدہ ورکی چې د کی ایمان ني چې ایمان پکې نه اوس ان جی او ز جوړ کړل نکا غډیر خیر خیرات کوي او چې دی غړ د عقیده د کفر د الله غلا جنور کې ټیک دنیا بوله ډیره کې ابل څه بوله دنیا کې ورګي خدا اخرت تجرونه دا غنښتا زکه دا خیر ولګه اوس مکان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر په مشقت او مهنت کې تکالیف چې باغې باندې صبر کول پکاري د دې وجنه د خاصلت تخصیص یو کو او تواصي سي نور ته پکار د وصیت مستلزم دي نور ته پچو کې په خپل خو به ضرور صبر کوي کنه دانه چې بلته مسلې کې په خپل په عملي کې او د صبر نه مراد مضبوط پاتې کېدلی په دین باندې او په اعمالو د نیکه باندې سره د مصیبتونو تواصو بالمرحمه کله چې مقصد په صورت کې احسان او د مخلوق سره او هغه پیدا کیږي پر رحم او ترس کولو باندې په کمزورو چې ترس وکي د دې وجنه دا خصلت ذکر کو او دلته هم تواصي مستلزم د رحم کولو لپاره خپل هم چې په خپل هم پزان بم رحم وکي کنه پزان رحم سده کله آخرت نه یریږي او خپل ځان مینه کنه ځان بل عذاب نه بچ کې کنه ځان بل ګنا نه بچ کی چې د ګنا نه ځان بچ کړه سبب نه دا سره کړه مسبب نه ځان بچ کړي دا عذاب نه ځان بچ کړه نو پزان هم رحمېګه او خپل هم رحمېګه خپل هم صبر وکاو بل ته مای چې صبر وکا نو اولائک اصحاب المیمنه دا کسان دیخه قسمت والا یا خلاص والا دا بشارت ته پدا صفاتونو میمنه کده یومن نشینو په معنا د خیر او برکت راځي او کده یمین نشینو معنا په خلاف بوته عمل نامه ورکی دی شي یا جنت والا به ځکه چې هغه یمین طرف ته دیخي طرف ته دی والذین کبروا بیااتنا اوغه کسان چې کفر کړل زمو پایاتونو هم اصحاب المشأمه دا نه کار قسمت والدی بد قسمت خلق دی پیری دی یا دا ګس طرف والدی دی کی ذکر کوي د شقی باطل مشقت کوونکی چې مبدا دا غي کفر کول لی پایاتونو د الله او تفیف دی مشأمه د شؤم نه لس پیروالی ته یو شرط وي یا په معنا د شمال ګس لاس را دی معنا کین لاس کې بول عمل نامه ور کولی کیږي یا دا چې جهنم والے ځکه جهنم شمال طرف ته دی کنه علیهم نار موصدا پدی باندې به اوری بند کړی شوی د هر طرف نه معنا ایس سوره اولار د وتو بنی چې دی ځان داغې نه خلاص کی بیا صورت کې وګوره امتیازات نو یو خو په دې صورت کې ذکر د عظمت د بلد حرام معنا د مکې مکرمې دیم استحلال د نبی علیہ السلام ذکر کړو په دغه بلد کې نو دریم مصارف شرعیه ذکر کړو د پاره د خرچې کولو سره د شروطونه نو سلورم شهادات درې ذکر کړو اوصاف قبیحه درې ذکر کړو اسباب د علم درې ذکر کړو مصارف شرعیه درې ذکر کړو شروط د قبولیت هم درې ذکر کړو نو صورت کې ثلاثیات ذکرو چې د ثلاثیات وي بیا اوسه ګوره معنات لا اقسم لا داسنه دا دا څنګه دی په کار او کوسمو به حاصل بلدې قسم خرم په دې خار د مکی وانت هلم به حاصل بلد او حال دا چې ستا بیزتی کیږي په دې خار کې او والد و ما ولد او قسم کوم په هر پلار او په هر او په اولاد دا یا والد قسم کوم په اولا والد چې آدم علی السلام دی او ما ولد او پاګه چې داغنه پیدا دي چې ټول نسل داغه دی تر قیامت لقد خلقنا الانسان دا قسم په دې دی یقینا پیدا کړل موږ انسان په کبد په مشقت کې آیا حساب او آیا دې ګمان کوي الله یقدر علیه احد دا چې چره به قدرت اون لري په د باندې هیڅو یقول دی وی اهلکتو مال اللبدا خرچ مې کړی دا هلاک کړی مې مال ډیر خرچ کړی مې مال ډیر آیا حساب او آیا دې ګمان کوي الله يره احد دا چې نه دلی دلی دلای چا علم نجال له عینن آیا ندی جوړی کړی مونږ دلا د وسترګي ولسانن او جبا او شفتین او د شوندې وحدیناه النجدین او هدایت کړل مونږ دته د دوو لارو شلار د هدایت او د گمراهه دا فلقت حمل عقبا نو ندی خطل دی عقبیتا ندی خطل دی کنداو تا او ما ادراک مل عقبا او تا ته سپت را چی سره کنداو فک پور عقبتن آزاد ول د سټ دی او اطعام یا خوراک ورکول دی فی یوم دی مسبا اگر روز کی چلوگی والا روز دا یتیمن حق یتیم تا زا مقربا چی ستارشت دار هم دے او مسکینن یا خوار غریب تا زا مطربا چی خور والا دے ثم مکان من اللذین بیا دیوی دا آغا کسانونا آمنو چی توحید من لی و تواسو بی صبر او پخ خبر اکڑی او بلتا دا صبر کولو و تواسو بی المرحما او پخ خبر اکڑی او بل باندی دا ترس کولو دا رحم کولو اولائی کا دا صفتون والا اصحاب المیمنه داخل اسوالدی یا برکت والدی یومن والدی خیر والدی او الذین کفروا بیااتنا او هغه کسان چې کفر کړل په آیاتونو زموږ هم اصحاب المشأمه دا سپیر خلق دی یا دا غسلاس والدی علیهم نار مؤصدا په دې باندې به اوري چې بن بی د هر طرف نه د هر جانب نه